ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระอริยะบุคคลคือบุคคลผู้ทำลายข้าศึกคือกิเลสได้ตามลำดับขั้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่เป็นผู้ประเสริฐได้ก็ด้วยปัญญาที่สามารถดับกิเลสได้ตามลำดับมรรคพระอริยะบุคคลมี4ระดับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระอริยะบุคคล3ข้างต้นยังมีกิเลสเหลืออยู่จนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์จึงจะสามารถดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นไม่มีเหลือกิเลสที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏไม่เกิดขึ้นอีกเลยกว่าจะดับกิเลสได้นั้นจะต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นที่จะดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้วย่อมไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยะได้ช่วงเวลานี้ขอเชิญคุณผู้ฟังพระเจอผีรับฟังบทความชีวประวัติตามรอยพระอริยะได้แล้วค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้บีจะขออนุญาตนำพาคุณผู้ฟังมาฟังประวัติของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลเรียกว่าเป็นพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานนะคะซึ่งบรรดาคนในยุคปัจจุบันนี้ก็หาประวัติของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลได้ยากมากเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งค่ะบีขออนุญาตนำเอาข้อมูลประวัติของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลนะคะนำมาจากคุณปฐมนิคมานนท์ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนแล้วก็เรียบเรียงเรื่องนี้ไว้ค่ะท่านบอกว่าตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะหาโอกาสเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่เสาโดยตั้งความหวังไว้ที่หลวงพ่อพุทธานิโยในฐานะที่เป็นคลังข้อมูลใหญ่คืออยากจะได้ข้อมูลจากปากของท่านเองเป็นหลักแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือสักทีคือผัดผ่อนรั้งรอไปเรื่อยๆเป็นเวลานานกว่า10ปีก็ยังไม่ได้เลิกจนกระทั่งผู้ที่เขียนมีโอกาสกราบหลวงพ่อพุธอยู่บ่อยๆนิมนต์ท่านบ่อยรวมทั้งไปภาวนากับท่านเป็นประจำคือส่วนมากจะนั่งหลับตาต่อหน้าท่านหลวงพ่อก็จะหลับตาด้วยทางผู้เขียนเองก็หลับตาด้วยท่านแนะอุบายเพียงสั้นๆแล้วก็แก้ไขเมื่อติดขัดหลวงพ่อเล่าเรื่องหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นรวมทั้งครูบาอาจารย์รูปอื่นๆและก็ประสบการณ์ของท่านเองให้ฟังอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาไม่ในเวลาที่สบายๆไม่มีญาติโยมคนอื่นๆท่านก็จะนั่งเคี้ยวหมากแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะคะเจ้าของตัวอักษรเหล่านี้หรือว่าคนที่บันทึกเนี่ยก็จะนวดถวายนวดเท้าท่านไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ไม่ได้จดบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่ามัวแต่ประมาทค่ะรอสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ท่านอย่างเป็นทางการในที่สุดหลวงพ่อท่านก็มรณภาพลาขันไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542การมัวแต่ตั้งท่ารีรอรอคอยอยู่มันก็เลยทำให้เสียงานใหญ่ไปนะคะจะหวังพึ่งครูบาอาจารย์รูปอื่นต่างองค์ต่างรูปก็มรณภาพผลาขันไปแล้วตามการเวลาก็ยังเหลือไว้แต่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับหลวงปู่ใหญ่ให้ทุกคนได้ระลึกเป็นสังขานุสติเท่านั้นซึ่งก็จะนำมาเขียนให้ละเอียดเป็นเรื่องเป็นราวก็ดูไกลเกินฝันแต่ว่าโชคดีค่ะในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2546ผู้ที่เขียนเองกับอาจารย์พัทราท่านก็ได้ไปร่วมพิธีสมโภชเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขากลับก็ได้แวะไปกราบพระครูพิบูลธรรมพานหรือว่าหลวงพ่อโชติอาภัคโควัดภูเขาแก้วซึ่งอยู่ในตัวอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งหลวงพ่อเองจะรู้ใจหรือว่าจะเดาใจถูกหรือว่าจะเป็นการไว้ใจก็สุดจะเดาได้นะคะท่านก็ได้เอาสำเนาบันทึกประวัติหลวงปู่ใหญ่เสาซึ่งท่านเองก็บันทึกไว้นานกว่า20ปีมามอบให้กับผู้ที่เขียนเรื่องนี้พร้อมทั้งมอบเหรียญ3บุพพาจารย์เมืองอุบลคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ดีให้ซึ่งก็ได้เป็นชีวประวัติของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลที่บีขออนุญาตนำมาเล่าให้กับบรรดาคุณผู้ฟังพระเจอผีได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะสำหรับพระอาจารย์เสากันตสีโลนั้นท่านเกิดอยู่ที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2402ท่านเป็นพระคณาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมดค่ะ ท่านอุปสมบทอยู่ที่วัดใต้ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใต้แล้วก็ยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดสีทองหรือว่าวัดสีอุบลรัตนารามโดยมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าอธิการสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาโดยภายหลังท่านได้มาอยู่ที่วัดเลียบและเปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นณวัดเลียบลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียงของท่านก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระหรือว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะสำหรับอุปนิสัยของพระอาจารย์เสาท่านจะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถะวิปัสสนามีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบเสงี่ยมกิริยามารยาทเรียบร้อยสุขุมพูดน้อยแล้วก็พอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการทุดงควัตหนักแน่นในพระธรรมวินัยและชอบวิเวกไม่ชอบอยู่ติดที่อยู่ต้องเดินทุดงไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและในประเทศลาวปีพุทธศักราช2434ถึงปีพุทธศักราช2436หลวงปู่เสาท่านได้ทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและท่านได้เทศนาสั่งสอนพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคารวาสจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชและจุดนี้นี่เองนะคะซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนปัจจุบันวงพระกรรมฐานจึงขนานนามพระอาจารย์เสาว่าท่านเป็นพระปรมาจารย์กรรมฐานในปีพุทธศักราช2459ถึง2464ท่านได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำจำปาภูผากูดตำบลหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารและได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งหลวงปู่เสานั่งอยู่ในที่สงัดเพียงรูปเดียวท่านก็พิจารณาถึงอริยสัจได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นในวันนั้นท่านก็ได้ตัดซะซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจนจะถึงการปวารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความจริงทุกประการท่านจึงได้บอกกับพระอาจารย์มั่นว่าเราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วและตัวของเราก็ได้เห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติเป็นอย่างมากและได้ทราบทางวาระจิตว่าหลวงปู่เสาพบวิมุตติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้ขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านเป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสานเรียกว่าเป็นรุ่นเก่าแก่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเท่าที่บีได้อ่านชีวประวัติของท่านก็งดงามยิ่งไม่มีความด่างพร้อยตลอดเวลาที่ทรงดำรงเพศบรรพชิตจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยิ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจในความเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดของการทรงศีลคลองธรรมตามพระธรรมวินัยของบุรพาจารย์ผู้เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ของพระภิกษุสามเณรจริยวัตรของท่านนั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องสง่าผ่าเผยจิตใจของท่านก็เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาซึ่งเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวจิตหัวใจของปวงชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายตลอดทั้งสองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงค่ะวาจาของหลวงปู่เสากันตะสีโลนั้นว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะเพราะว่าปกติท่านเป็นคนที่พูดน้อยแต่ไม่ว่าจะกล่าวคำใดออกไปก็มักจะเป็นจริงตามนั้นเสมอท่านพระอาจารย์เสาได้มอบกายถวายชีวิตนี้ปฏิบัติกิจพระศาสนาฝากฝังไว้ในจิตใจไว้ในบวรพระพุทธศาสนาท่านจะเดินตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ทุกประการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็มีการนำคณะศรัทธาทั้งหลายให้ได้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ได้รู้จักแยกแยะซึ่งบาปบุญคุณโทษทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยกล่าวกันว่านะคะท่านพระอาจารย์เสากันตศีลเถระนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ทางด้านวิปัสสนาธุระรุ่นแรกที่บุกเบิกชักนำหมู่คณะออกเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าไปตามป่าเขาลำเนาไพรทางภาคอีสานหลีกลี่หนีความพลุกพล่านวุ่นวายเที่ยวแสวงหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมโดยท่านก็ถือปฏิบัติจนเป็นนิสัยค่ะคือภายหลังจากออกพรรษาท่านก็จะพากันออกเดินทางตามหลังกันเป็นแถวบ่าข้างหนึ่งก็สะพายบาตรบ่าอีกข้างหนึ่งสะพายย่ามและแบกกรดมือก็ถือกระบอกน้ำครองผ้าจีวรสีกรักซึ่งสมัยก่อนนั้นผ้าจีวรสีกรักต้องย้อมด้วยแก่นขนุนเท่านั้นนะคะ แต่ละย่างก้าวของท่านคืออยู่ในอาการสำรวมเป็นที่น่าแปลกตาแปลกใจและน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้คนในสมัยนั้นที่เพิ่งประสบพบผ่านเห็นหมู่คณะพระธุดงค์แบบนั้นปฏิปทาและวัดปฏิบัติของท่านนั้นได้ก่อให้เกิดศิษยานุศิษย์มากมายที่ดำเนินรอยตามท่านเพื่อสืบทอดธุดงควัดมาจนกระทั่งบัดนี้ค่ะหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้เล่าถึงประวัติของหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เสากันตะสีโลให้ฟังอย่างย่นย่อโดยในฐานะที่หลวงพ่อพุทธเองท่านก็เคยเป็นสามเณรถวายการอุปถากรับใช้หลวงปู่ใหญ่เมื่อครั้งที่อยู่อุบลได้รับการอบรมด้านข้อวัดปฏิบัติการภาวนาอันเป็นพื้นฐานการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนอกจากนี้นะคะหลวงปู่ใหญ่ท่านยังได้เดินธุดงค์เข้ากรุงเทพเพื่อนำสามเณรพุทธมาฝากให้เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหรือว่าหลวงปู่หนูถิตปัญโยพระสหธรรมิกคู่ธุดงค์กรรมฐานของท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสครองวัดปฐุมวนารามในสมัยนั้นค่ะหลวงพ่อพุทธานิโยเริ่มต้นเล่าถึงครูบาอาจารย์ของท่านว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสากันตาสีโลถ้าจะถามว่าท่านพระอาจารย์เสาเป็นลูกศิษย์ของใครก็ต้องตอบว่าพระอาจารย์เสาเป็นลูกศิษย์ของพระครูศรีทาชยะเสโนแล้วถ้าจะถามต่อจากนั้นขึ้นไปว่าหลวงพ่อหรือว่าพระครูศรีทาชยะเสโนท่านเป็นลูกศิษย์ของใครหลวงพ่อพุทธก็บอกว่าไม่รู้แต่ถ้าจะให้ตอบก็ต้องตอบว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าทุกอย่างจบลงตรงนั้นนะคะหลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่าหลวงปู่ใหญ่เสาท่านชอบอ่านพุทธประวัติศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ไบลานท่านก็เลยดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าคือท่านไม่ติดสถานที่ไม่ติดญาติโยมไม่ติดลาภยศสักการะไม่ติดตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆคือท่านเองก็มุ่งบำเพ็ญเพียรตามป่าเขาซึ่งอยู่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อบำเพ็ญไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงในการภาวนาหลวงปู่เสาท่านใช้บริกรรมคำว่าพุทโธเป็นอุบายธรรมโดยน้อมนำเอาพระพุทธคุณเข้ามาเป็นอารมณ์จิตเพื่อให้เกิดความสงบแล้วก็เป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยพิจารณาธรรมอย่างอื่นเช่นการพิจารณากายพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาความตายพิจารณากฎไตรลักษณ์ไปจนถึงอริยสัจ4ต่อไปดังนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นการดำเนินจิตไปตามลำดับจากสมถกรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบแล้วก็เดินจิตเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานอุบายให้เกิดปัญญาธรรมต่อไปหลวงปู่ใหญ่เสาท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกสมบูรณ์สง่าผ่าเผยน่าเกรงขามค่ะท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บีได้เอ่ยไปแล้วก่อนหน้านี้ดังบีจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสมัยหนึ่งเมื่อท่านหลวงปู่ใหญ่ออกเผยแพร่ธรรมแก่ประชาชนก็ปรากฏว่าได้มีผู้เลื่อมใสไปทำบุญถวายทานกับท่านเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นค่ะญาติโยมก็ได้ขอให้ท่านแสดงธรรมท่านก็เลยกล่าวเป็นธรรมคติแต่โดยย่อว่าการให้ทานใครๆก็ให้ทานมามากแล้วมีผลานิสงส์มากเหมือนกันแต่ว่าสู้เป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าให้ทานนั้นซะอีกถ้าใครอยากได้บุญมากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียวันนี้ปรากฏว่าในค่ำวันนั้นเองนะคะได้มีญาติโยมทั้งหญิงทั้งชายพากันมาบวชผ้าขาวบวชชีถือศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติภาวนากันเป็นจำนวนมากและถือปฏิบัติในวงพระป่าสายกรรมฐานตั้งแต่นั้นมาค่ะคุณผู้ฟังคะหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านก็เคยเขียนถึงหลวงปู่ใหญ่เช่นกันเนื้อความที่ท่านเขียนถึงหลวงปู่ใหญ่ดังนี้นะคะท่านอาจารย์เสาแท้ที่จริงควรที่จะมีประวัติไว้อ่านกันสนุกบ้างก็ดีแต่นี่ไม่ค่อยเห็นประวัติของท่านหรือมีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบได้ยินแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าอยู่วัดเลียบได้10กว่าพรรษาคิดเลื่อมใสในพระคณะธรรมยุทธ์จึงยอมสละยติเป็นธรรมยุทธ์คล้องกลองสำหรับตีในงานประเพณีทำบุญอึกทึกครึกโครมในสมัยนั้นซึ่งมีอยู่ประจำวัดของท่านท่านเองก็สละทิ้งหมดยติเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็อยู่วัดนั้นต่อมาพวกที่เขาไม่ชอบเขาก็โกรธพวกที่เขาชอบเขาก็บอกว่าของเหล่านั้นไม่จำเป็นสงฆ์ขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็แล้วกันข้าพเจ้าก็ลืมถามไปว่าภูมิลำเนาของท่านเกิดบ้านใดอำเภอใดมารดาบิดาพี่น้องของท่านมีกี่คน แต่เชื่อว่าท่านอยู่ใกล้เมืองอุบลนี่แหละเพราะท่านเคยพูดถึงเรื่องญาติของท่านบวชแล้วก็ไปอยู่ที่หลวงพระบางเพราะว่าคนหลวงพระบางชอบใจได้มานิมนต์ญาติของท่านไปท่านนั้นก็ลืมชื่อไปอีกเหมือนกันไม่ทราบว่าชื่ออะไรจึงน่าเสียดายประวัติของท่านมากไม่มีใครบันทึกไว้ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองไม่คิดจะบันทึกซะด้วยทั้งที่ท่านก็มักจะเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆมันจะเป็นเพราะว่าพระกรรมฐานในขณะนั้นไม่คิดจะบันทึกอะไรทั้งหมดคิดแต่จะทำความเพียรภาวนาอย่างเดียวการบันทึกนั้นบันทึกนี้เรื่องราวต่างๆเป็นเหตุให้ยุ่งสมองทำให้อารมณ์ฟุ้งมากกว่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเองก็ได้บันทึกนิสัยของหลวงปู่ใหญ่ไว้เช่นกันค่ะโดยท่านบอกว่าพระอาจารย์เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพริกหมากไม้หรือว่าผลไม้ท่านเป็นคนที่มีลักษณะจิตที่เยือกเย็นมีพรหมวิหารทำจิตดุจแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะและก็เป็นคนพูดน้อยยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใสรุ่งเรืองเป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งหย่อนพิจารณาถึงชั้นภูมิธรรมอย่างละเอียดมากท่านบอกให้เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้อยู่ข้างนอกมันวุ่นวายเข้าไปหาท่านจิตสงบดีเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่างจิตของท่านชอบสันโดษไม่มักใหญ่ไฟสูงหมากไม่กินบุหรี่ไม่สูบท่านแดดังเป็นอุปัชฌายะเดินจงกรมเสมอไม่ละการน้ำใจดีไม่เคยโกรธขี้งกให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกามักจะวางสังฆทานอุทิศให้สงฆ์สันนิบาตแก้วิปัสสนูแก่สานุสิทธิ์ได้แล้วก็วางอำนาจวางจริตเฉยๆเรื่อยๆชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สันทัดเป็นมหานิกายสิบพรรษาจึงมายติเป็นธรรมยุทธรักเด็กชอบเด็กเป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นโบราณทั้งสิ้นไม่เห่อเหิมลาภยศสรรเสริญชอบอาหารก็คือเห็ดผลไม้ต่างๆแล้วก็ชอบน้ำผึ้งทีนี้มาฟังของหลวงปู่อ่อนยานสิริที่วัดป่านิโคทารามกันบ้างค่ะหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโคทารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านพูดถึงหลวงปู่ใหญ่ดังนี้ท่านบอกว่าพระอาจารย์เสาท่านไม่พูดไม่เทศถ้าเทศท่านเทศนิดเดียวเอาฟังเทศพากันตั้งใจฟังเทศกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตพากันตั้งใจรักษากายให้บริสุทธิ์รักษาวาจาให้บริสุทธิ์รักษาใจให้บริสุทธิ์เอวังท่านพระอาจารย์เสามีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านนำหมู่คณะเดินทุดงเพื่อทรมานกิเลสฝึกความเพียรลูกศิษย์พระกรรมฐานจึงมากสามเณรที่อยู่กับท่านจะบวชเป็นพระภิกษุต้องท่องปฏิโมกข์ให้ได้ซะก่อนถ้าท่องไม่ได้ท่านจะไม่อนุญาตให้บวชท่านพูดคำไหนคำนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคำสัตย์จริงท่านพูดน้อยกับลูกศิษย์ลูกหาท่านไม่พูดมากท่านจะมาตรวจดูข้อวัดว่าน้ำในโอ่งมีไหมฟืนมีไหมแล้วท่านก็เข้าทางจงกรมทำความเพียรปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูคำสอนของท่านนั้นคือความเพียรทำของท่านพระอาจารย์เสาสอนพุทโธคำเดียวแต่ว่าความเพียรของท่านก็คือการเพียรพยายามที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เพียรพยายามที่จะอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความเพียรของท่านพระอาจารย์เสานี่เรียกว่าเป็นยอดเมื่อท่านฉันเสร็จท่านเดินไปที่กุฏิเอากาน้ำสะพายย่ามไปเดินจงกรมจนถึงเวลาทำข้อวัดท่านอาจารย์เสานั้นท่านจะไม่นั่งในที่นอนท่านจะไม่นอนในที่นั่งสมาธิหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลท่านเป็นผู้ริเริ่มกันทุดงควัตร13ขันธวัตร14และออกทุดงเพื่อคิดค้นธรรมะจากการปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองการประพฤติตามจรรยาแห่งพระวินัยแล้วนับว่าท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ยอมให้ตัวเองแล้วก็ลูกศิษย์ล่วงละเมิดวินัยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยท่านจึงมีความบริสุทธิ์งดงามตลอดจนถึงชีวประวัติของท่านคุณผู้ฟังคะหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้พูดถึงปฏิปทาและอุปนิสัยของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลไว้เช่นกันดังนี้ค่ะท่านบอกว่าพระอาจารย์เสาพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานมีศิษยานุศิษย์เข้ามาศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติกับท่านเป็นจำนวนมากแต่ด้วยปกตินิสัยของท่านเองเป็นคนที่ไม่ชอบพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน3ประโยค เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงหมายถึงนั่งสมาธินะคะเดินก็ทำนองเดียวกันค่ะหมายถึงเดินจงกรมลักษณะของท่านคือเป็นคนที่มีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมองเห็นท่านแล้วก็รู้สึกเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์สาวอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์โดยประพฤติปฏิบัติทำให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างข้อวัดปฏิบัติของท่านคือคำสอนที่ดีที่สุดศิษยานุศิษย์ที่เข้ามารับการอบรมทำปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์เสาส่วนใหญ่นะคะมักจะสืบทอดแนวทางดำเนินของท่านก็คือรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดมีความเป็นอยู่สมถะสันโดษเรียบง่ายไม่ชอบคนหมู่มากเดินทุดงจาริกแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญภาวนาตามป่าเขาพระคณาจารย์ที่เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์เสานั้นมีจำนวนมากแต่ไม่เปิดเผยตัวเท่าที่ควรมีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเรียกว่าเป็นศิษย์เอกของท่านซึ่งระยะหลังต่อมาได้ปรากฏประวัติและก็ธรรมะของท่านซึ่งแต่เดิมท่านไม่ปรากฏองค์ท่านเช่นเดียวกันกับท่านพระอาจารย์เสาและศิษยานุศิษย์ที่ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมาก่อนต่อมาก็มากราบนมัสการถวายตัวเป็นศิษย์เพื่ออบรมศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์เสาเช่นกันเพราะว่าพระคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เหล่านั้นให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากด้วยคุณธรรมและเป็นพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนท่านเป็นพระปรมาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนอกจากปฏิปทาจริยวัตรที่งดงามของท่านแล้วข้อวัดสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสถานที่ใดที่หลวงปู่ใหญ่เที่ยวทุดงไปพักชั่วคราวสถานที่แห่งนั้นนะคะมักจะกลายเป็นวัดถาวรและเจริญรุ่งเรืองตามมาภายหลังเช่นพระธาตุพนมซึ่งแต่ก่อนรกร้างเป็นดงค่ะเมื่อท่านเดินรุกขมูลเข้าไปพักอาศัยที่นั่นชั่วคราวให้คนถากถางทำความสะอาดปัดกวาดอย่างดีครั้นต่อมาภายหลังที่นั่นก็เลยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธทั่วประเทศมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และทำนองเดียวกันก็ยังมีสถานที่อื่นอีกหลายแห่งในจังหวัดทางภาคอีสานรวมทั้งฝั่งประเทศลาวที่หลวงปู่ใหญ่ทุดงผ่านไปพักชั่วคราวแล้วกลายมาเป็นวัดได้รับความเจริญรุ่งเรืองเหลือเป็นอนุสรณ์จนกระทั่งทุกวันนี้นะคะหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านยังได้เขียนถึงพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองรูปก็คือหลวงปู่เสากันตาสีโลแล้วก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตไว้อีกดังนี้ค่ะท่านบอกว่าพระอาจารย์เสากันตาสีละเถระและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นหลักในการสั่งสอนกรรมฐานอยู่ในภาคอีสานจนตลอดอายุขัยของท่านปฏิปทาของพระอาจารย์ทั้งสองท่านโปรดระวังอย่าหลงไปเรียกว่าเกจิอาจารย์นะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์สายพระป่าท่านไม่นิยมเรื่องเครื่องรางของขลังหรือว่าเรื่องดูฤกษ์ยามทำพิธีมงคลต่างๆถ้าจะเรียกตามแนวที่ท่านถนัดก็ต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งจะตรงกับสายที่ท่านปฏิบัติมากกว่าค่ะท่านเองก็ได้ปลุกเร้าจิตใจของชาวอีสานทั้งบรรพชิตแล้วก็คฤหัสถ์ให้หันมานิยมศึกษาแล้วก็การปฏิบัติกรรมฐานกันอย่างจริงจังอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนภิกษุสามเณรจำนวนมากจากวัดต่างๆในภาคอีสานก็ได้มารับการอบรมสั่งสอนทางกรรมฐานจากพระเถราจารย์ทั้งสองท่านอย่างไม่ขาดสายทำให้เกิดมีพระเถระผู้มีปฏิปทาและความสามารถทางกรรมฐานขึ้นเป็นจำนวนมากก็เลยกลายเป็นเหตุให้มีวัดป่าหรือว่าสำนักกรรมฐานขึ้นทั่วไปในภาคอีสานแล้วก็มีพระคณาจารย์ฝ่ายกรรมฐานที่ประจำอยู่ในสำนักต่างๆทั่วอีสานสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นก็ล้วนเป็นศิษย์และก็เป็นอนุศิษย์สืบเนื่องมาแต่พระเถราจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวมาข้างต้นเกือบทั้งสิ้นหลวงตาได้เขียนบรรยายไปว่าพระกรรมฐานรู้สึกจะมากทางภาคอีสานแล้วก็มากเรื่อยมาเพราะว่ารากแก้วของกรรมฐานในสมัยปัจจุบันก็อยู่ที่ภาคอีสานเป็นพื้นท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นรากฐานของกรรมฐานมานานเพราะฉะนั้นนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการอรรถธรรมจริงจึงต้องหมุนหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจได้แล้วก็ไม่พ้นท่านอาจารย์ทั้งสองรูปก็คือท่านพระอาจารย์เสาแล้วก็ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาเป็นร่มโพร่มใสท่านจะไม่ค่อยเทศท่านจะเงียบๆถ้าหากว่าท่านเทศก็จะพูดเพียง 2-3 ประโยคแล้วคือหยุดเลยสำหรับท่านพระอาจารย์มั่น การเทศนาว่าการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยทำทุกขั้นอยู่นั้นหมดเลยออกจ้าๆเลยจากนั้นมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับท่านทั้งสองรูปนี้ก็เลยกลายเป็นอาจารย์ของหลวงปู่หลายต่อหลายเรื่อยๆมาดังที่เราได้เห็นกันเช่นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ออกจากเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่นออกจากนี้เรียกว่ามีอยู่ทั่วไปทุกภาคค่ะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นพระอันเลิศเลอถ้าสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าท่านทั้งสองรูปนี้คือพระอรหันต์ 100% นั่นล่ะค่ะท่านได้อุตส่าห์เบิกเพิกถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่ออรรถธรรมต่อธรรมต่อธุดงค์ข้อวัดปฏิบัติจารีตประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งถูกปกคลุมหุ้มห่อด้วยความมืดมิดปิดกำบังของกิเลสให้ค่อยๆเบิกกว้างออกไปท่านเป็นผู้ทรงข้อวัดปฏิบัติซึ่งข้อวัดปฏิบัตินี้มีมาแต่ดั้งเดิมท่านจดจารึกในคัมภีร์ใบลานมาตลอดว่าพระธุดงค์กรรมฐานธุดงก็แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสนั่นเองกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานอันชอบยิ่งทางพระพุทธศาสนาเมื่อรวมกันแล้วเรียกว่าพระธรรมกรรมฐานท่านพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นทั้งสองพระองค์นี้ก็เป็นผู้อุตส่าห์พยายามบุกเบิกเพิกถอนขวากน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุดงควัดเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ฟังไม่มีใครสนใจธุดงควัดพระกรรมฐานประหนึ่งว่าแทบจะไม่มีในเมืองไทยเลยแต่ครั้นแล้วก็มีท่านสองพระองค์ก็คือท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสานี่แหละค่ะได้นำคัมภีร์ที่ทรงแสดงไว้แล้วในพระไตรปิฎกต่างๆออกมาประพฤติปฏิบัติให้เปิดเผยจนเป็นที่ร่ำลือและทางชั่วที่กีดขวางเข้ามาบางครั้งก็ถูกขับไล่สายส่งหาว่าเป็นพระจรจัดบ้างพระขัดขวางต่อบ้านเมืองบ้างถูกขับไล่สายส่งจากฝ่ายปกครองตามสถานที่นั้นๆเรื่อยมาแต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวในการปฏิบัติดำเนินตามข้อวัดปฏิบัติที่มีแล้วในคัมภีร์เรื่อยมาค่อยบุกเบิกเพิกถอนไปเรื่อยๆการบำเพ็ญธรรมของท่านก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาเป็นกำลังใจที่ท่านอุตส่าห์พยายามเพิกถอนกิเลสตัณหาภายในจิตใจแล้วก็เป็นไปพร้อมๆกันกับการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเรื่อยมากรรมฐานของท่านก็เลยค่อยๆเบิกกว้างออกไปจนกระทั่งมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าไปที่ไหนพระกรรมฐานของเราซึ่งเป็นทางดำเนินมาดั้งเดิมก็ได้เปิดกว้างกระจายออกไปทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศไทยของเราทางนี้ก็ขึ้นไปจากสองพระองค์นี้ที่เป็นผู้บุกเบิกในเบื้องต้นท่านจึงได้รับความลำบากลำบนมากทีเดียวท่านหลวงตามหาบัวท่านได้แสดงความรู้สึกของท่านเองต่อเรื่องนี้นะคะว่าตามที่ท่านได้เล่าให้ฟังเราน้ำตาร่วงเวลาท่านเล่าถึงความทุกข์ความทรมานทั้งถูกขับไล่สายส่งจากที่ต่างๆจากฝ่ายปกครองมักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอเวลาท่านเล่าท่านไม่ได้เล่าด้วยความโกรธความแค้นอะไรเวลาเรื่องไปสัมผัสท่านท่านก็เล่าให้ฟังธรรมดาธรรมดาท่านไม่มีลักษณะท่าทางว่าโกรธเคืองหรือว่าเครียดแค้นให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ขับไล่ท่านแต่ท่านพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานของท่านที่สมบุกสมบันมาตลอดต่างหากสำหรับเราผู้ฟังท่านพูดแล้วเกิดความสลดสังเวชสงสารท่านเป็นกำลังน้ำตาร่วงโดยไม่ให้ท่านทราบแหละกลืนน้ำตาเข้าไปภายในรู้สึกว่าเรามีกิเลสเหมือนกันท่านไม่เครียดแค้นเราก็เครียดแค้นอยู่ภายในใจถึงผู้ที่มาขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยนั่นท่านเล่ามาทีไรนี้อดสลดสังเวชน้ำตาร่วงไม่ได้เพราะความทุกข์ความสมบุกสมบันของท่านเรื่อยมาความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นภายในจิตของท่านท่านก็เล่าไปพร้อมๆกันไปอยู่ที่นั่นเกิดความรู้ความเห็นอย่างนั้นไปที่นั่นเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้นับตั้งแต่ทำภายในใจพวกสมาธิพวกปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็แตกกระจายออกรอบด้านของจิตนั้นเกี่ยวกับเรื่องเทวบุตรเทวดาอินพรหมตลอดจนนรกอเวจีกระจายไปหมดท่านรู้ตลอดทั่วถึงเต็มกำลังของท่านเวลาหลวงตาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังจึงเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจเป็นสดสดร้อนร้อนเหมือนกับเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดมาเมื่อวานนี้หรือเกิดวันนี้ท่านยังไม่เคยลืมหลวงตามหาบัวท่านก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นำมาเล่าให้กับศิษยานุศิษย์ตามความเหมาะสมซึ่งเข้าไปสัมผัสแล้วท่านก็ออกมาเล่าให้ฟังจึงได้นำความจริงแล้วก็ความรู้เห็นจริงของท่านมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นว่าเป็นวิสัย ของท่านพระอาจารย์หรือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาคุณผู้ฟังคะเรื่องที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เล่าเกี่ยวกับพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยท่านหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนมาอีกชั้นหนึ่งดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลที่วัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธท่านเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบๆแล้วก็เยือกเย็นหน้าเลื่อมใสมากจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอหลวงปู่ได้เล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะเวลาท่านออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆใจมันจะรู้สึกประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านหลวงปู่ใหญ่เสาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านก็เลยอธิษฐานของดความปรารถนานั้นและขอประมวลเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปซึ่งพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรความรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านค่ะที่ท่านมุ่งจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองโดยชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้เวลาที่หลวงปู่มั่นเที่ยวออกธุดงค์กรรมฐานไปทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับพระอาจารย์เสาอยู่เสมอค่ะแม้ว่าความรู้ทางภายในใจจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันอยู่เสมอท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศแล้วก็ไม่ชอบมีความรู้แปลกๆใหม่ๆต่างๆมากวนใจเหมือนกับท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมาสไปเลยประโยคธรรมที่ท่านเทศพอจับใจความได้หลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลท่านจะบอกว่าให้พากันละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตเสียลมหายใจไปเปล่าๆที่ได้มีวาสนาเกิดเป็นมนุษย์หรือบางทีท่านก็บอกว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงธรรมาสน์ไปกุฏิโดยไม่สนใจใครต่อใครอีกเลยหลวงปู่เจี๊ยจันโทนะคะแห่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีท่านเองก็เคยตามไปอุปถากหลวงปู่ใหญ่ที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งหลังจากถวายทัยทานแล้วญาติโยมขอให้หลวงปู่ใหญ่เทศท่านก็เทศเพียงสั้นๆแล้วพระอาจารย์ดีฉันโนก็เทศต่อไปคำเทศของหลวงปู่ใหญ่มีอยู่ว่าเฮ็ดให้มันเบิ่งมันยังบ่เบิ่งปฏิบัติให้มันเบิ่งอยู่ซู่มือมันยังบ่ปฏิบัติตามเทศให้ฟังมันสิฟังติพวกเจ้าคอยเฮ็ดให้เบิ่งมันยังบ่เบิ่งเลยเทศให้หมู่เจ้าฟังหมู่เจ้าสิฟังติหลวงปู่ใหญ่ท่านพูดเป็นคติว่าเขาจะเชื่อความดีที่เราทำมากกว่าคำพูดที่เราสอนท่านหลวงตามหาบัวท่านเล่าต่อไปนะคะว่าท่านทราบว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นคือไปที่ไหนก็ชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในแล้วก็นอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักพรรษาพักจำพรรษานะคะก็จะมีการแยกกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจจะเกี่ยวกับเป็นบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีมากด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างท่านทั้งสองพระอาจารย์นี้ในขณะที่แยกกันจำพรรษาหรือว่านอกพรรษารู้สึกคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือว่าพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขความทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นจากนั้นจะบอกกับพระที่มากราบว่า คิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปหาพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามความสมควรแก่อาวุโสพันเตทุกๆครั้งที่พระมากราบท่านพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละรูปคุณผู้ฟังคะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเวลาท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์องค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารภถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและก็ความยกย่องสรรเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแย้งขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังท่านบอกว่าที่ท่านพระอาจารย์เสาว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรแต่ละครั้งขึ้นมามันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะเหินฟ้าไปเดี๋ยวจะดำดินก็ดำไปดินไปเลยเดี๋ยวจะข้ามน้ำข้ามทะเลก็ไปเลยนั่นท่านว่าเป็นความจริงท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆทั้งที่ท่านก็ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้เป็นเช่นนั้นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าแล้วก็เพ่งพิจารณาคนตายนั้นเป็นวงกว้างเป็นขออภัยค่ะเป็นวงแก้วแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดที่จะออกไปรู้สิ่งต่างๆไม่ได้คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผิดชอบชั่วดีได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำพอเผลอนิดเดียวขณะจิตรวมลงแล้วก็พักอยู่มันก็มีทางออกไปรับรู้สิ่งภายนอกจนได้แม้เวลามีความชำนาญแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกไปรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะแรกที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านยังไม่เข้าใจแล้วก็ชำนาญต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกไปรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายต่างๆจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งเลยลงไปส่วนต่ำลงไปใต้ดินแล้วก็ทะลุลงไปใต้พิภพดังท่านพระอาจารย์เสาว่าให้จริงๆตามประวัติที่บีเคยเล่ามาก่อนหน้านี้นะคะหลวงปู่มั่นท่านใช้เวลานานค่ะกว่าที่จะแก้ไขและก็บังคับจิตของท่านให้มาพิจารณาเฉพาะในกายของท่านไม่ให้เตลิดเปิดเปิงไปภายนอกไปดูสวรรค์วิมานไปดูนรกดูเปรตมันเสียเวลาไปนานพอสมควรเรื่องนี้คงให้อุทาหรณ์สำหรับนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานจะได้นำไปพิจารณาว่าการปฏิบัติเพื่อยกภูมิจิตภูมิธรรมของตนเพื่อละเว้นเพื่อปล่อยวางเพื่อผลในทางวิมุตติหลุดพ้นนั้นควรพิจารณาอยู่ในภายในกายของใจของตนหรือควรจะเพลิดเพลินกับเรื่องนรกสวรรค์กันแน่ทีนี้มาฟังหลวงปู่ดุลอตุโลกันบ้างท่านสอนไม่ให้สนใจนิมิตคืออย่าสนใจในสิ่งที่เห็นท่านว่าเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริงท่านให้มองเข้าไปข้างในค้นหาตัวผู้รู้ผู้เห็นให้เจอหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะท่านขยายความเรื่องนี้ว่าการนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเปรียบเหมือนกับเราฉายไฟไปกระทบอะไรเราก็เห็นภาพของสิ่งนั้นถ้าเราดูที่ภาพมันก็จะมีไปเรื่อยไม่จบสิ้นให้มองย้อนลำแสงเข้ามาหากระบอกไฟฉายให้เจอถ้าได้กระบอกไฟฉายแล้วก็เปิดสวิตช์เป็นเราจะส่องดูอะไรเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของหลวงปู่เสากันตาสีโลนั้นไม่มีการบันทึกไว้แต่บีเชื่อนะคะว่าท่านก็คงใช้ชีวิตเยี่ยงเด็กท้องไร่ท้องนาทั่วไปคือช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไปตามกำลังโดยเฉพาะท่านเป็นบุตรชายคนโตน่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญของครอบครัวมาตั้งแต่เด็กในบันทึกของท่านอาจารย์พิสิทธิ์ไสยสมบัติท่านได้กล่าวถึงบุคลิกของหลวงปู่ใหญ่ในวัยเด็กว่าท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลมีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีผิวพรรณดีมากแล้วก็ในบันทึกของหลวงพ่อโชติอาภโคท่านบอกว่ามีความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างมากด้วยการมองเห็นสีแห่งผ้ากาสาวพัสเป็นสีแห่งความงามและความสงบสุขเห็นสมณเพศที่สูงส่งเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนชีวิตของเพื่อนสัตว์โลกผู้ร่วมเป็นร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันรวมความหรือว่าเรียกอีกฉายานึงคือเป็นพระปรมาจารย์สายกรรมฐานเป็นพระอาจารย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังประวัติของหลวงปู่เสากันต่อในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ในบันทึกของหลวงพ่อโชติได้บรรยายว่ากอบกับการศึกษาสมัยก่อนยังไม่เจริญกุลบุตรผู้มีความสนใจใคร่ศึกษาต้องการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ไม่เป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นหูป่าตาเถื่อนจะต้องอาศัยวัดเป็นสถานศึกษาหาความรู้ข้าราชการสมัยนั้นส่วนมากไปจากผู้ที่ผ่านการบวชเรียนหรือผู้ที่สอบได้นักธรรมแล้วก็มหาปริญญามาก่อนบันทึกของท่านอาจารย์พิสิทธิ์ในเรื่องเดียวกันนี้ท่านบอกว่าสำนักศึกษาสมัยก่อนก็คือวัดนะคะถือว่าวัดเป็นแหล่งรวมความรู้เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการด้านต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งเนื้อนาบุญเป็นที่อยู่ของคนดีมีบุญพ่อแม่ผู้ปกครองในสมัยนั้นจึงนิยมส่งบุตรส่งหลานของตัวเองนี่แหละนะคะไปเข้าวัดบวชเรียนเพื่อที่จะได้ว่าเป็นคนสุขลบเสียซึ่งคราบของคนดิบแล้วก็ยังดูเป็นยาคูยาคูคือพระนะคะผู้รู้เป็นมหาปริญญาผู้ปราดเปรืองหรือสึกออกมาเป็นทิศเป็นนักปราดมีความรู้รับราชการได้เป็นเจ้าคนนายคนต่อไปแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะคะหลวงปู่ใหญ่ของเราก็เลยได้ใฝ่ฝันที่จะบวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ในทางดีตามยุคตามสมัยในเวลานั้นเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปค่ะบีจะมาเล่าถึงเมืองอุบลในอดีตเขาว่ากันว่าอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรประวัติของหลวงปู่เสากันตะสีโลหรือว่าหลวงปู่ใหญ่